kelasi yo mwana na mwana mama to banaki ambo ya kilao Oringo ya bana makambo ebeleo Saide tina kitoko ya nateo Lolango ege Oringo ya bana Toba ni kokola Oringo etina kitobalana Soeba kite bafami Mango bakolo desijo baboyo yo kana lelio Papo yo yo talo lelio Kera se kininga na kende poto Kera se silinga na zongi mboka Masini ye fukisa ye ma Yo mwana Ngai mwana mama To banaki amo ya kilao Oringo ya bana maka mwebeleo Naide pinaki to boya nateo Nolango ee Oringo ya bana To bani kokola Oringo etina kito balana Kite ba fami, ba mo ba kolo desijo ba boyo yo kana lelio, ba boyo yo talo lelio. Kera se tininga na kende koto, kera se silinga na zongi mboka. Masini e fukisa ye ma. Boli mwe poni mula teo e mama. Makila ya mwana motongo e mwanga nyo chéri. Nikolo ya la morte. Plaisir ya somo mama mawama. Kasi longo la karobo konalita mama wama. Mama longo la gaba susi na monte mama wama. Polingwe poni mula teo entale kolote. Leloyo polingo. Polingwe bandake la si utambo mwana mama. Bafami babo ya ki poto bala na sheri. Lelo tokoli amu ya somo mama. Anga mole ma. Silongo la kalobo konalita mama wama. Mama longo la kaiba susi na mote mama wama. Polingwe poni mula teo etale kolote. Leloyo polingo. Bato balingani famike boya mama. Bato bayokani boyanzame bolingo ya bomwana mwa ete bo decide anga mawama ongama sinyo ofokisa kasi longo la kalobo konalita mama wama mama longo la ngai basusi na mote mama wama poni mula teo etale kolote. Leloyo polingo. Perusie. Oh, Fifi kwa Musa. Oh, Bobo Veri.